महाभारत विराट पर्व षट पंचाशतमोध्याय। अर्जुन और कृपाचार्य का युद्ध देखने के लिए देवताओं का आकाश में विमानों पर आगमन। वैशंपायन उवाच तान्यनेकान्य दृश्यंत कुरुणाम उग्रधन्विनाम संस्पर्शन्ते यथा मेघा घरमान्ते मदमारुता। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय तदनंतर भयंकर धनुष धारण करने वाले कौरवों के वे सैनिक शनै शनै आगे बढ़ने लगे। उस समय वे ऐसे दिखाई देते थे मानो ग्रीष्म के अंत एवं वर्षा के प्रारंभ में मंद वायु द्वारा प्रेरित मेघ धीरे धीरे आ रहे हो। अभ्यासे वाजिनस्तस्तु समारूढ़ा प्रहारिणः भ्रीमरूपा च मातंगा तोमरांकुशनोदिता महामात्रे समारूढ़ा विचित्र कवचोज्वला। घुड़सवार योद्धा समीप आकर खड़े हो गए। घोड़ों के साथ ही भयंकर हाथी भी आगे बढ़ आए। उन्हें महावत तोमर और अंकुशों की मार से आगे बढ़ने की प्रेरणा दे रहे थे और उन हाथियों पर बैठे हुए सूरवीर अपने विचित्र कवचों की प्रभा से प्रकाशित हो रहे थे। ततः शक्र सुरगण समारुह्य सुदर्शनम सहोपाया तदा राजन विश्वास्वी मरुताम गणई। राजन, इसी समय देवताओं सहित इंद्र विमान पर बैठकर विश्वेदेव अश्विनी कुमार तथा मरुद्गणों के साथ वहां आए, जहां परस्पर शत्रुता रखने वाले दो दलों का भयंकर संघर्ष छिड़ा हुआ था। तद्देव यक्ष गंधर्व महोरग समाकुलम सुजभे भ्रविनिर्मुक्तम ग्रहाणामिव मंडलम। उस समय देवता यक्ष गंधर्व तथा बड़े बड़े नागों के विमानों से भरा हुआ वहाँ का आकाश बादलों के आवरण से रहित ग्रह मंडल की भांति शोभा पाने लगा। अस्त्राणां च बलं तेषां मानुषेषु प्रयुज्यतां तच्च भीमं महद्युद्धं कृपार्जुन समागपे द्रष्टुमभ्यागता देवा स्वाभिमाने पृथक पृथक। कृपाचार्य और अर्जुन के संग्राम में देवताओं के उन अस्त्रों की शक्ति का मनुष्यों पर प्रयोग करने वाले शूरवीरों के उस महाभयंकर युद्ध को अपनी आंखों देखने के लिए देवता लोग पृथक पृथक अपने विमानों पर बैठकर आए थे। शतम शतसहस्राणां यत्र स्थूणा हिरण्मयी मणिरत्नमयी चान्या प्रासादं तदधारयत ततः कामगमं दिव्यं सर्वरत्न विभूषितं विमानं देवराजस्य शुशुपेखे चरम तदा। उन विमानों में देवराज इंद्र का आकाशचारी विमान उस समय सबसे अधिक शोभा पा रहा था। वह इच्छानुसार चलने वाला दिव्य यान सब प्रकार के रत्नों से विभूषित था। उस विमान को 1 करोड़ खंभों ने धारण कर रखा था। उनमें एक ओर सोने के और दूसरी ओर मणि एवं रत्नों के खंभे लगे थे। तत्र देवास्त्रिंसत्तिष्ठन्ते सहबासवा गंधर्वा राक्षसा सर्पाः पितरश्च महर्षिभिः तथा राजा वसुमना बलाक्षसो प्रतरदनः अष्टकश्च सिपिश्चैव ययातिर्नोषो गयः मनुपुरो रघुर्भानो कृशास्वसगरो नलः विमाने देवराजस्य श्रमदृश्यन्त सुप्रभा। उस विमान में इंद्र सहित 33 देवता विराजमान थे। इनके सिवा गंधर्व राक्षस सर्प पितर महर्षिगण राजा वसुमना बलाक्ष सुप्रतर्दन अष्टक शिवि ययाति नहुष गय मनु पुरु रघु भानु कृशाश्व सगर तथा नल ये सब तेजस्वी रूप धारण करके देवराज के विमान में दृष्टिगोचर हो रहे थे। अग्निरीशस्य सोमस्य वरुणस्य प्रजापते तथा धातुर्विधातुश्च कुबेरस्य यमस्य च अलम्बुसोग्रसेनानां गन्धर्वस्य च तम्बुरोः यथा बाणं यथोद्देशं विमानानि च काशिरे। अग्नि ईश सोम वरुण प्रजापति धाता विधाता कुबेर यम अलम्बुस और उग्रसेन आदि गंधर्व तथा गंधर्वराज तुम्बरों के भी पृथक पृथक विमान अपनी अपनी लंबाई चौड़ाई के अनुसार आकाश के विभिन्न प्रदेशों में प्रकाशित हो रहे थे। सर्वदेव निकायाश्च सिद्धाश्च परमर्षय अर्जुनस्य कुरूणां च द्रष्टुं युद्धमपागता। ये सभी देव समुदाय सिद्ध और महर्षिगण अर्जुन तथा कौरव दल का युद्ध देखने के लिए जुटे थे। दिव्यानां सर्वमाल्यानां गंध पुण्योत सर्वच प्रससार वसंताग्रे वनानामिव भारत। जन्मेजय जैसे वसंत के प्रारंभ में मन के वन के फूलों की मनोहर सुगंध सब ओर फैलने लगती है, उसी प्रकार दिव्य मालाओं की पुण्यमय गंध वहां सब ओर छा गई। तत्र रत्नानि देवानां समदृश्यन्त तिष्ठतां आतपत्राणि वासांसि सृजश्च व्यजनानि च। उन विमानों में बैठे हुए देवताओं के रत्न छत्र वस्त्र मालाएं और चमर आदि स्पष्ट दिखाई दे रहे थे। उपहास्याम्यद्रजो भैमं सर्वं व्याप्तं मरीचिभिः दिव्यगन्धानुपादाय वायुर्योधनान् धनान् सेवत। धरती की धूल शांत हो गई थी और पृथ्वी की प्रत्येक वस्तु पर दिव्य किरणों का प्रकाश छा गया था। वायु दिव्य गंध लेकर वहां पर स्थित योद्धाओं का सेवन करती थी। प्रभासितम् इवाकाशम् चित्ररूपमलंकृतम् सम्पद्भिस्थितैश्चापि नानारत्नविभूषितैः विमानैर्विविधैश्चित्रैरुपां नीतैः सुरोत्तमैः भद्रभिस्थो शुभे तत्र विमानस्थैः सुरैर्वितः बिभ्रन्मालां महातेजा पद्मोत्पलसमायुताम् विप्रेक्ष्यमाणो बहुभिर्नादृप्यत सुमहाहम्। श्रेष्ठ देवताओं द्वारा लाए हुए भांति भांति के विचित्र विमान अनेकानेक रत्नों से उद्भासित थे। उनमें से कुछ स्थिर हो गए थे और कुछ नीचे ऊपर उड़ रहे थे। उनके द्वारा उद्भासित होने वाले आकाश की विचित्र शोभा हो रही थी। वहाँ विमानस्थ देवताओं से घिरे हुए वज्रधारी महातेजस्वी इंद्र पद्म और उत्पलों की माला पहने सुशोभित हो रहे थे। वे अनेक वीरों के साथ छिड़े हुए अर्जुन के उस महान संग्राम को बार बार देखते थे तो भी तृप्त नहीं होते थे। इति श्री महाभारत विराट परमणि गोहरण परमणि देवागमने सर्पंचाशत्तमोध्याय। इस प्रकार से महाभारत विराट पर्व के अंतर्गत गोहरण पर्व में देवागमन विषयक 56वां अध्याय पूरा हुआ।